2 дугаар Тесалоник 2 дугаар бүлэг. Ахад юу нара? Бидний эзэн Есүс Христийн ирэх хийгээд бидний түүн рүү цуглах тухайд идүүгээ бид та нараас гуйж байна. Эзний өдөр ирчихлээ хэмээн та нар ухаан бодлороо тэр даруй ганхаж дайвлгүй. Есүс үнсээр ч юм уу, эсвэл үг яриагаар ч юм уу, эсвэл биднээс ирсэн мэт захидлаарч үүмүүлэгдэхгүй байгтун. Хинч та нарыг ямар ч аргаар бүүм эхлэг. Учир нь эхлээд итгэлээ салах явдал гарч, суйрлийн хөвгөн болох ёс бусын хүн элчлэгд хээс нааш тэр өдөр ирэхгүй. Тэр бол эсэргүүцэгч нэгэн бөгөөд өөрийгөө бурхан химээгдэгч бүрийн дээр эсвэл шүтдэг зүйл бүрийн дээр өргөмжлөн зална. Тэгээд өөрийгөө бурхан болгон үзүүлж бурханы сүм дотор суудлан эзлэнэ. Би та нартай хамт байхдаа эдгээр зүйлсийг хэлж байсныг та нар санахгүй байна уу? Идүгэй түүнийг юу хязгаарлан барьдгийг та нар мэднэ. Ингэснээр тэр өөрийн цагтаан илчлэгдэх юм. Учир нь хууль бус байдлын нууц нь хэдийнэ ажиллаж байна. Гагцхүү идүгэй хязгаарлан барьгч нь өөрөө замаас зайлуулагдах хүртэл тийм барьж байгаа ажээ. Дараа нь ёс бус нэгэн илчлэгдэх бөгөөд эзэн Есүс амны хаан амьсгалаар түүнийг алж өөрөө ирж үзэгдснээр төгсгэлийг нь авчирна. Тэр бол сатаны ажиллагааны дагуу гарч ирэгч нэгэн бөгөөд бүх хүч ба тэмдгүүд хуурамч гайхамшиг болон бузар муугийн зүсэн бүрийн залим ихтэйгээр мөхөксдийн төлөө ирнэ. Яагаад гэвэл тэд аврагдахын тулд үнний хайрыг хүлээн аваагүй. Тиймээс бурхан тэдний дээр төөрөгдлийн ажиллагааг илгээдэг. Тэгээд тэд худал хуурмагт итгэх болно. Ингэснээр үнэнд итгээгүй, харин бузар мууг таалсан бүх хүн яллагдах юм. Эзнэр хайрлагдсан ах дүү нараа, та нарын төлөө бид үргэлж бурханд талархлаан өргөх ёстой. Яагаад гэвэл бурхан та нарыг үнэн доторх итгэл ба сүнсний ариусгалаар дамжуулан анхны үр жимс болгон авралын төлөө сонгосон ажээ. Үүний тулд тэр бидний сайн мэдээгээр дамжуулж та нарыг дуудсан. Ингэснээр та нар бидний эзэн Есүс Христийн алдрыг хүртэх юм. Иймд ах дүү нараа, бат цогсож бидний үгээрч бай, эсвэл захидлаарч бай, та нарт заасан уламжлалуудыг баримтал. Бидний эзэн Есүс Христ өөрөө болон биднийг хайрлаж, мөнх тайдгарлыг болон нэгүүлсээр сайн найдварыг бидэнд өгсөн бидний эцэг бурхан зүрхийг тань аливаа сайн ажил үйлс хийгээд үг дотор тайдгаруулж баттгах болтугай.